NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op een snelweg in het noordwesten van Turkije is vanochtend een zwaar ongeluk gebeurd. 10 mensen kwamen om het leven en meer dan 50 raakten gewond. Bij het ongeluk waren 7 voertuigen betrokken, waaronder 3 bussen. De politie heeft een man van 22 uit Curaçao opgepakt in verband met de dood van een man in Kampen. Het slachtoffer was een man van 84 jaar, die half oktober dood in zijn huis werd gevonden. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Bij een groothandel in Vlaardingen is vanochtend voor de tweede keer een ontploffing geweest. Niemand raakte gewond, wel is er net als vorige week schade aan het gebouw. Een link met de ontploffingen bij een bedreigde loodgieter in Vlaardingen is er volgens de politie niet. En vandaag is de vuurwerkverkoop in Nederland weer begonnen. Maar het mag niet overal worden afgestoken. Deze jaarwisseling geldt in 16 gemeenten een vuurwerkverbod. Dat zijn er 4 meer dan de vorige keer. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven rijdt het langzaam over 8 kilometer. En dat kost je 10 minuten extra. En de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen is het 4 kilometer rijden. En de vertraging hier is 20 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedendag en welkom bij Bureau Buitenland. Aan steun geen gebrek voor de Egyptische president Sisi. Een paar weken geleden won hij met bijna 90% van de stemmen de verkiezingen. De voormalige veldmaarschalk heeft de touwtjes in Egypte stevig in handen. Al moet hij toch meer en meer oppassen. Economisch gaat het dramatisch en de situatie aan de grens met Gaza wordt met de dag nijpender. Kan Egypte, die 2 miljoen Palestijnen die op zoek zijn naar veiligheid, blijven weigeren? Dat allemaal in het komende half uur. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. We gaan naar de oevers van de Nijl. We gaan naar Egypte. En daar ga ik over praten met onze Midden-Oosten-correspondent die voor ons vanuit haar woonplaats Caïro verslag doet over de regio. Ruth van der Wallen, welkom. Dank u, goedemiddag. Fijn dat je er bent. We kennen jou als journalist, want je bent al jaren ook voor ons actief. Hè? Praat ons regelmatig bij over alles wat er in de regio gebeurt. Maar je bent vrij toevallig het correspondentenvak ingerold, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik was helemaal niet van plan om ooit journalist te worden. Ik studeerde Arabisch en ik ben om vloeiend Arabisch te leren praten naar Caïro getrokken. Ja. En ik was daar net 1,5 jaar. Ik had mijn studies bijna afgerond. En toen begon plots een revolutie op het Tahrirplein. En daar stond ik bij, want al mijn vrienden die zijn mee gaan betogen. Dus ik ben met hen mee op stap gegaan. Ja. En toen kreeg ik een telefoontje. Was van één vandaag toen. Collega's uit Nederland. En die vroegen, ja, onze ploeg is onderweg naar Caïro. Kan jij voor ons werken? Ik zei, ja, wat moet je dan precies doen? Maar ik heb wel ja gezegd. En dat was inderdaad het begin van iets waar ik het einde niet van zag, maar waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb ongelooflijk veel kunnen zien en meemaken. En het is toch een geprivilegeerde positie om als journalist altijd aan de frontlinies te kunnen staan en zelf te zien wat er gebeurt. Want dat was 2011, het is inmiddels 2023. Je woont er nog steeds, je doet er zo jaren verslag daar vandaan. Je werkt onder andere voor Nieuwsuur, voor de Vlaamse VRT, andere internationale media ook. En je zat 2 jaar geleden in de documentaire This is Egypt 2. Het ging over 10 jaar na de Arabische lente, het Tahrirplein, gemaakt door Floris-Jan van Luijn. En heel kort even een fragmentje, Rut, want daarin vertelde je hoe Egypte uiteindelijk ook jouw Egypte is geworden. Hier horen we jou in vlekkeloos Egyptisch-Arabisch. Beoordeel ik even van een afstandje, maar zo klinkt het in elk geval. Wat zeg je hier precies? Ja, ik ben daar in discussie met een vriendin van mij, Zeynep Mekdi, die samen met mij nadenkt over mijn positie. En ik denk dat dat iets is wat heel belangrijk is als journalist, om na te denken wie wij zijn om als journalisten een verhaal te vertellen. Mm-hmm. En wat ik zie en wat ik heel vaak zelf ook heb gedaan, is dat om lokale journalist mee te helpen met journalisten die inkomen gevlogen. Dus mensen zoals reporters van Nieuwsuur, Jan Eikelboom, waar ik heel vaak mee op stap ben geweest. En wat je ziet in alle Midden-Oosten verslaggeving is dat heel vaak mensen worden ingevlogen vanuit het buitenland. Ja. Dat die eventjes op een plek zijn om dan verhalen te maken en dan weer vertrekken. En ik werk mee aan dat soort reportages als iemand die ter plekke is en die niet alleen op dat eigen moment begrijpt wat er aan de gang is, maar daar ook een hele laag onder kent van geschiedenis, van nuance, van verschillende richtingen. Want we praten vaak over landen als Egypte, als Palestina, als Israël. Maar dat zijn landen waar heel veel verschillende mensen wonen. Het is nooit, een land is nooit een één blok. Er zijn altijd heel veel diverse groeperingen, diverse meningen ook. En dat is heel lang mijn job geweest om dat soort mensen, fly-in journalisten, mee te helpen werken aan verhalen die dan hopelijk ook zo genuanceerd zijn als de realiteit is. Want het is als correspondent, ik ben het zelf ook lang geweest, ik kan me voorstellen hoe langer je er zit, hoe beter je de context begrijpt, hoe beter je de mensen begrijpt. En hoe makkelijker het ook is om de brug te zijn tussen je publiek in Nederland, in België onder andere, en de mensen waar je je hele dag tussen begeeft. Ja, en dat is altijd mijn doel, hè, omdat je snapt eigenlijk de twee kijkrichtingen. En ik vind dat als journalist en zeker als correspondent iemand die lang op een plek is, om die nuances ook te vertalen naar een taal die te begrijpen is voor een Nederlands, een Belgisch, een Europees publiek. Mm-hmm. Wat niet altijd makkelijk is, omdat, en je ziet het nu ook weer, we gaan het straks zeker ook nog over Gaza hebben. De vraag is altijd, waar is je beginpunt? En zeker in een conflict als Israël-Palestina is die vraag heel belangrijk. Belangrijk en bepaalt hij eigenlijk alles wat je daarna zegt. En ik denk dat het heel belangrijk is om als journalist te proberen telkens weer opnieuw ook die context te schetsen, omdat dat ook essentieel is voor het begrijpen van de situatie. Zeker. Laten we beginnen bij het meest actuele in Egypte zelf, Rut. De president Sisi, een paar weken geleden, ik zei het al even in de introductie, bijna 90% van de stemmen haalde die. Meerderheden waar ze bijna in Noord-Korea nog jaloers van worden. En dat leiden we in, dit onderwerp, met een toepasselijk lied. Ja, waar staat dit voor? Want dit nummer wordt heel erg met Sisi geassocieerd, hè? Ja, het nummer is gemaakt in 2013, dus even terug in de geschiedenis. Na de revolutie van 2011 was Morsi de eerste democratisch gekozen president, een moslimbroeder. Die heeft het een jaar lang volgehouden en toen is Sisi, die toen veldmaarschalk was, dus defensieleider, minister, baas van het Egyptische leger, die heeft eigenlijk Morsi aan de kant geschoven. Met natuurlijk hele grote demonstraties van Egyptenaren die ook kwaad waren op Morsi, dat moet zeker gezegd worden. Mm-hmm. Hij heeft de facto de macht gegrepen in 2013 en heeft daarna verkiezingen georganiseerd in 2014. Die hij toen met 97% van de verkiezingen heeft gewonnen. 2018 heeft hij dat nummer nog eens overgedaan. Ja. En dat nummer is eigenlijk gemaakt door 10 verschillende artiesten uit Egypte die het leger prijzen. Sisi was echt een legerman, die heeft zijn kostuum moeten afleggen. Die is een burger moeten worden officieel om zich dan ook kandidaat te kunnen stellen voor die verkiezingen. En in het begin was Sisi echt een volksheld. Die werd geprezen door iedereen als redder van het vaderland, die de moslimbroeders aan de kant heeft kunnen schuiven en daarna het land opnieuw richting glorieuze toekomst zou leiden. Nu, we zijn ondertussen een heel eind verder. Sisi is net opnieuw verkozen voor de derde keer. En het moet gezegd dat hij dat heeft gedaan omdat hij de grondwet heeft veranderd. Ook weer met de steun van het volk, want dan, dat doet een leider in een autoritair land altijd. Die organiseert iets wat ze dan verkiezingen noemen, maar wat eigenlijk gewoon een puppetshow is, zou je kunnen zeggen, waar mensen dan op straat komen en een stem uitbrengen om te doen wat hij eigenlijk al van plan was. Dat was nu ook weer het geval. Iedereen wist dat Sisi ging winnen. Ja. Maar Sisi die heeft de wet veranderd zodat hij na de revolutie was het de bedoeling dat een president niet meer 30 jaar aan de macht kon blijven zoals Mubarak dat 30 jaar lang heeft gedaan. Hè, en daarvoor nog twee andere presidenten. En hij zit er nu sowieso tot 2030? 2030, dus hij heeft de wet veranderd. Eerst kon je maar 4 jaar verkozen worden, hij heeft er 6 jaar van gemaakt en heeft een derde termijn aangeplakt. Dus nu zitten we tot 2030 sowieso met Sisi aan de macht in Egypte. Hij is zeker van zijn stoel, maar heel veel mensen vragen zich wel af waar gaat dit eindigen? Want het gaat helemaal niet goed in Egypte. Er is een enorme economische crisis aan de gang. Er zijn heel grote IMF-leningen aangegaan. Ja. Dus bij het Internationaal Monetair Fonds, die moeten de komende jaren terugbetaald worden. En de IMF die stelt daar ook allemaal voorwaarden aan vast. Dus binnenkort moeten Egyptenaren veel meer gaan betalen voor allerlei dingen, waaronder benzine natuurlijk, maar ook voor eten. En ik merk ook in mijn gewone leven, ik bedoel, de prijzen in Egypte, de inflatie is enorm. Dus een hyperinflatie, torenhoog. Ja. De prijs van uien bijvoorbeeld, ajuinen zoals wij zeggen in Vlaanderen, die is met 275% gestegen, stel je voor. En dat is een basismiddel wat mensen dus elke mensen dag gebruiken. Dat echt wel dagelijks. Dan is het des te opmerkelijk, inderdaad, zou je natuurlijk denken, dat hij zoveel stemmen haalt bij zo'n verkiezingen. Of laat het ook wel zien dat het dus inderdaad helemaal niet zulke vrije verkiezingen waren. Ja, het vrije verkiezingen noemen, dat is moeilijk, vind ik. Zeker als je praat over een land waar Sisi eigenlijk de afgelopen jaren heel erg bezig is geweest met alle oppositie de mond te snoeren op verschillende manieren. De gevangenissen in Egypte zitten vol met, volgens cijfers, maar dat weten we nooit helemaal zeker, 60.000 politieke gevangenen. Een groot deel daarvan zijn nog steeds de moslimmoeders die hij toen in 2013 aan de kant heeft geschoven. Maar daar zitten ook grote linkse stemmen tussen, zoals Ala Abdel Fattah, een naam die veel mensen misschien kennen. Hij was een van de grote leiders van de revolutie in 2011. Ja. Hij zit afgelopen 10 jaar is hij in en uit de gevangenis geweest. Hij zit nu opnieuw vast. Hij is vorig jaar in hongerstaking geweest. Iedereen was bang dat hij het niet zou halen. Maar dat soort mensen zitten ook allemaal vast. Mm-hmm. Dus die, er is geen echte oppositie. Er is geen oppositie. En de mensen die toch oppositie durven voeren, die worden heel erg hard geïntimideerd. Ja. Er was nu met de verkiezingen, waren er een paar mensen die inderdaad tegen Sisi zijn opgekomen. En dat waren dit keer niet alleen maar stroopoppen zoals de afgelopen 2 verkiezingen. Dat was zeer interessant, want plots was er toch een kleine opening en een kleine politieke ruimte om het ook te hebben over de echte problemen in het land. Maar die mensen zijn uiteindelijk ook weer aan de kant geschoven. De grootste leider daarvan, die is eind november aangeklaagd. En die wacht nu een rechtszaak. Ja. Dus je ziet dat Sisi probeert toch het plaatje te laten leven van dit zijn verkiezingen, er zijn andere kandidaten. Mm-hmm. Maar als je kijkt wat er on the ground gebeurt, dan zie je dat dit eigenlijk gewoon een poppenshow is waar alle Egyptenaren aan mee moeten doen. Ja. En die gaan dan naar de stembus en dan komen daar cijfers uit. Ja, want ik zag dat Donald Trump hem ooit al eens zijn favoriete dictator had genoemd. Kunnen we hem inderdaad zo het beste omschrijven in hoe die handelt, hoe die het land naar zijn hand heeft gezet de afgelopen jaren? Als je kijkt wat een dictator doet, dan denk ik dat Sisi zeker de dictator's playbook heel erg volgt en ook zelf schrijft. Hè? Want hij wordt ook gevolgd door andere dictators in de regio. Mm-hmm. Kijk maar naar Libië, naar een leider als de man van het Libische Nationaal Leger, waar hij ook heel erg bevriend mee is. Ja. Want wat is er dan, Rut, veranderd sinds 2011, sinds die Arabische lente? Het moment dat je zoveel hoop zag bij Egyptenaren. Je liep er zelf tussen. En waar we nu zijn, wat is daarvan terechtgekomen? Ja, dat is een hele vraag. En de vraag is ook weer, waar plaatsen we een tijdskader? Kijk, hoe ver gaan we kijken en hoe lang gaan we wachten tot we een bilan opmaken van die revolutie? Maar als je kijkt op korte termijn, Egyptenaren zijn er economisch heel erg op achteruit gegaan. De persvrijheid die is eigenlijk geminimaliseerd tot een, er is eigenlijk geen persvrijheid, niet meer in Egypte. En dat zijn allemaal dingen die dictators doen. Hè. Die willen niet meer dat er tegenstemmen zijn die de ruimte krijgen om over hun optreden kritisch te zijn. Mm-hmm. En dan zie je ook dat mensen die kritiek willen uiten, het gewone volk, mijn vrienden, die zijn heel bang geworden om nog te praten over wat er in het land gebeurt. Zoals het ook onder Mubarak was. Zoals het ook onder Mubarak was en veel erger. En dat heeft denk ik heel erg te maken met het feit dat die revolutie er is geweest. Met het feit dat Mubarak wist niet dat er een revolutie zou komen. Anders was hij volgens mij veel harder opgetreden de eerste dagen van die revolutie en daarvoor al. Maar Sisi die leeft natuurlijk en die is leider met het idee van, dit is gebeurd in 2011. De bevolking wordt er alleen maar jonger op. 60% van de Egyptenaren zijn onder de 30 jaar. Die mensen hebben allemaal internet, allemaal een smartphone. Die lezen mee wat er gebeurt in de wereld. Ja. Die zijn heel politiek bewust ook. En het feit dat die revolutie er is geweest, heeft ook de jongeren, de nieuwe generatie die nu aan het opgroeien is, een soort kennis meegegeven van, dit is een mogelijkheid. We kunnen op straat komen. En Sisi, die is leider met dat in zijn achterhoofd. hoofd. En alles wat hij doet is ook in een functie daarvan. Ja. Dus al die mensen die eigenlijk random worden opgepakt en vastgezet in gevangenissen, die maken alle andere mensen bang. En ik merk dat ook bij mijzelf en in mijn eigen omgeving. Wat kan jij je werk gewoon doen? Je noemt de persvrijheid al even. Hoe merk jij daar zelf iets van? Ik merk daar heel veel van. En ik moet zeggen, ik ben natuurlijk in een geprivilegeerde positie. Ik heb een Belgisch paspoort. Ik heb een ambassade die ik kan bellen. Ik werk heel vaak voor de Nederlandse media. Ik laat altijd weten met wie ik op stap ben. En ik heb ooit vastgezeten in een politiekantoor. En het eerste wat ik doe is de ambassade bellen. Zeggen, ik zit nu daar vast. Ik stuur mijn locatie. Ik laat jullie weten waar ik zit. En daarvoor hebben ze mij vastgehouden. En dan weet ik dat er allemaal radartjes gaan beginnen werken. En dat er allemaal telefoons worden gedaan. Maar als ik in Egyptische journalist zou zijn, dan heb ik niemand om te bellen, want dan is er geen ambassade en dan zijn de mensen die mij vastzetten eigenlijk de mensen die mij zouden moeten beschermen als journalist. En ik wil hier ook heel graag even mijn collega's noemen. Er is een krant in Egypte, eigenlijk de enige krant die nog onafhankelijke journalistiek kan of wil wil bedrijven. Dat is Madame Masser. Dat is een krant die ik heel erg zou aanraden voor iedereen die geïnteresseerd is in Egypte en ook in Gaza. Want ze schrijven ook heel veel over Palestina en alles wat er daar nu aan de hand is. En zij hebben... afgelopen jaren zijn zij heel erg geïntimideerd geweest. De politie is binnengevallen op hun kantoren. Ze zijn een paar keer opgepakt en daarna weer vrijgelaten. De hoofdredactrice Lina Atallah die was nu weer ondervraagd door de overheid omdat ze een stuk hadden geschreven over Sinaï en over het hele verhaal van de Gazanen en de Palestijnen die nu worden gepusht richting Egypte. Dat is een plan wat al veel langer bestaat, ook al in de jaren 50 is geopperd geweest. Ze hebben daar een heel interessant stuk over geschreven, wat niet in goede aarde viel bij de overheid. Dus ze hebben dat stuk moeten offline halen. En ze worden ook weer bedreigd en hangt weer een rechtszaak boven hun hoofd. Dus als je ziet wat ik doe... Wat een moed moet je dan hebben, zeg, om toch maar weer door te gaan. Ja, dan moet je heel veel moed hebben, moet je heel bedreven zijn. En wij profiteren daar allemaal van. Ik bedoel, doordat wij Madame Masser lezen, komen wij dingen te weten die je in Egypte nooit te weten zou komen. Door het feit dat zij nog steeds onderzoeksjournalistiek durven beleiden en daar ook hun eigen vrijheid voor op het spel zetten. En ze zouden niet de eerste journalist zijn die vastzit, want in 2013, sommige mensen herinneren het zich nog, collega's van Al Jazeera, die hebben maanden en jaren lang vastgezeten omwille van het feit dat ze journalisten waren en lieten zien wat er aan de hand was. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Ik ben in gesprek met Midden-Oosten-correspondent Rut van der Wallen. Woont al jaren in Egypte. Rut, we hebben het gehad over Sisi, de president, de economische crisis, de persvrijheid. Hoe ingewikkeld het dus ook is om als journalist in de regio te werken. Je doet voor ons ook verslag over de oorlog in Gaza, alles wat daar gebeurt. Maar ook jij en wij zijn behoorlijk afhankelijk van lokale journalisten, hè, in Gaza die daar het werk nu doen. Dat zijn er heel weinig. En daarom wilde jij het volgende fragment van Al Jazeera laten horen. Ja, we horen een correspondent van Al Jazeera in Gaza. Wie is hij? Ik word er altijd heel erg stil van. Ja. Wael Dahdouh is de bureauchief van Al Jazeera. Hij praat, dit fragment is de dag nadat zijn eigen familie is gedood door het Israëlisch leger door een luchtaanval. Zijn vrouw, twee van zijn kinderen en een kleinkind die zijn gedood. En hij is dat te weten gekomen op het moment dat hij verslag aan het uitbrengen was. Dus gewoon live op televisie kwam hij dat nieuws ter oren. Hij heeft zijn eigen familie begraven. In de Arabische wereld worden mensen normaal gezien binnen de 24 uur begraven. Dat kan jammer genoeg in Gaza niet, omdat het niet veilig genoeg is om mensen te begraven, omdat er ook te veel zijn om te begraven. Maar hij heeft dus zijn eigen familie begraven en de volgende dag stond hij opnieuw voor de camera en hij zegt, het is mijn plicht om dit te doen en als wij het niet doen, weet niemand wat er nog gebeurt in Gaza. En ik hoop dat jullie mij steunen in mijn missie. En het erge is, dit was 2 weken voordat zijn eigen cameraman is gedood. Ja. In een aanslag van een drone-aanslag, ook van het Israëlische leger, waarin hij zelf ook geraakt is geweest. Hij is de dag zelf, zijn er kogels uit zijn arm gehaald. Zijn cameraman Khaled Abu Dakka, die is gedood geweest. Die leefde nog, maar die is 6 uur lang... mochten ambulances niet bij hem. Die moeten daarvoor toestemming krijgen van Israël. Israël heeft geen toestemming gekregen om die ambulances tot bij hem te laten komen, waardoor hij gewoon doodgebloed is. En Wael, die heeft de dag na dat hij zelf beschoten is geweest, zijn cameraman is kwijtgeraakt, heeft hij zijn cameraman begraven en heeft hij daar zelf verslag van uitgebracht. En ik vind... Waar staat dat voor? Ik denk dat het heel belangrijk is als we kijken naar wat er nu aan de gaande is in Gaza, om te weten wie dit nieuws aan ons brengt. De enige mensen die binnen mogen in Gaza en de enige mensen van wie wij nieuws te horen krijgen zijn journalisten die in Gaza zelf zitten, zijn allemaal Gazanen die allemaal deel zijn van die oorlog, die allemaal deel zijn van het feit dat Israël al meer dan 80 dagen lang geen water, geen elektriciteit, geen eten heeft binnengelaten in Gaza. Dus mensen die leven, ik zag een foto van een journaliste twee dagen geleden, zij zei, dit is mijn middagmaal, mijn ontbijt en mijn avondmaal, dat was een potje met pasta, droge pasta. Dus zij leven onder die omstandigheden, terwijl zij steeds elke dag opnieuw op gevaar van eigen leven en dat van hun familie blijven verslag uitbrengen. En zonder hen zouden wij niet weten wat er in Gaza aan de hand is. En heel belangrijk om te vernoemen is dat die journalisten ook met gevaar van eigen leven, en dat zeg ik omdat er ondertussen al meer dan 100 journalisten gedood zijn in die oorlog. Je hebt het de CPJ, dus de Committee for Protection of Journalists, zij houden er allemaal bij en zij hebben ook vorige week een rapport uitgebracht waarin ze zeggen dat het duidelijk is dat er een patroon te zien is eigenlijk in deze oorlog, dat Israël expres journalisten aanvalt. En ze leggen dat uit aan de hand van verschillende voorbeelden. Er zijn journalisten die een persvest aan hadden. Die dragen ze allemaal. Dus het is heel duidelijk, als je met een drone overvliegt, als iemand heel groot pers op zijn vest heeft staan, dan weet je dat dat een journalist is. En volgens internationaal recht mag je journalisten niet aanvallen, want dat zijn burgers. In verschillende gevallen hebben Israëlische drone strikes mensen, journalisten, met een duidelijke persvest aangevallen. Het is onder andere gebeurd bij de grens met Libanon. Daar is toch al wat, wat je zegt, dat het doelbewust beleid zou zijn om journalisten aan te vallen. Maar het rapport wat je citeert komt tot die conclusie. Ja, het rapport komt die conclusie. En ik ben zeker dat er daar zeker nog onderzoeken naar zullen gevoerd worden. Het probleem is, niemand kan binnen in Gaza. Dus niemand kan daar ook onafhankelijk onderzoek naar doen. Maar als je kijkt naar de cijfers, we spreken nu van 100 journalisten in 80 dagen tijd. Ja. Dat zijn er meer dan ooit in de geschiedenis in enig ander land in een jaar tijd. Dus als je kijkt naar de oorlog in Irak bijvoorbeeld, in 2006 was dat het meest dodelijke jaar voor journalisten. Mm-hmm. Daar zijn toen 56 journalisten gedood. Ondertussen zitten aan dubbel dat aantal in minder dan 3 maanden tijd. Ja, dat kan geen toeval zijn. En natuurlijk, als je bedenkt aan waarom zou Israël zoiets willen doen, waarom mogen wij als buitenlandse journalisten niet binnen in Gaza? Want er zijn heel veel journalisten die dat heel graag zouden willen, ook op gevaar van eigen leven. En waarom laten ze alleen mensen uit Gaza verslaan uitbrengen en worden die dan ook nog eens bedreigd en gedood? Dat is natuurlijk omdat alles wat er gebeurd is in Gaza, al het nieuws wat daarvan wordt uitgebracht, dat is natuurlijk heel belangrijk om ons een idee te vormen wat er aan de hand is. Dan even naar Egypte, want ook daar is die oorlog gesprek van de dag. Hè? We zien dat president Sisi soms wat ingewikkelde positie inneemt. Hè? Dat hij ook een beetje gevangen zit tussen allerlei kwaden. En kun je uitleggen hoe hij zich verhoudt tot de strijdende partijen? Ik denk dat de positie van Egypte is eigenlijk heel duidelijk in deze oorlog. Je moet weten, even terug in de geschiedenis, Egypte heeft zelf ook, is zelf ook in oorlog geweest met Israël. Israël is binnengevallen in Egypte in 67, de Zesdaagse oorlog. Is daarna ook lang bezet geweest. De Sinaï was heel lang in handen van Israël. Die is dan in 73 bevrijd, zoals de Egyptenaren het natuurlijk zeggen. En in 78, 79 zijn dan de Camp David-akkoorden er gekomen. En in die akkoorden was Egypte het eerste Arabische land wat Israël erkend heeft na de stichting in 48. En met die akkoorden, daar kwamen natuurlijk ook allemaal voorwaarden, die kwamen daarbij kijken. En Egypte ligt eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, in een balansweegschaal. Die vrede in het Midden-Oosten, die wordt eigenlijk door middel van Amerika onderhouden. Ja. Israël is het land wat de meeste internationale militaire steun krijgt vanuit Amerika. 4 miljard per jaar. Er komen nu heel veel miljarden bij en heel veel wapens bij door omwille van deze oorlog. Egypte krijgt zo'n 2 miljard. Ik weet niet precieze cijfer, maar na Israël is Egypte het land wat de tweede meeste militaire steun krijgt vanuit Amerika. Op voorwaarde natuurlijk dat die vrede wordt bewaard en dat zij ook die grenzen netjes bewaren. Dus Israël en Egypte die leven eigenlijk in een redelijk... ze werken ook samen bijvoorbeeld op economisch vlak. Is dat dan ook dus ook de reden dat, want we zien dus inderdaad 2 miljoen hulpbehoevende Palestijnen die denk ik heel graag een veilige plek zoeken, die heel graag die grens met Egypte over willen, dat Sisi dus voorlopig zegt, jullie komen er bij ons niet in. Ja, daarvoor moeten we ook terug in de geschiedenis. En dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Ik denk het allerbelangrijkste om Palestijnen in Gaza in veiligheid te brengen is gewoon een staakt het vuren en stoppen met schieten. Dan breng je al die mensen meteen vanaf minuut 1 in veiligheid. Dat is nummer 1 en daar pleiten alle Arabische landen ook voor. En eigenlijk de hele wereld, moeten we zeggen, behalve Amerika en Israël, die pleiten voor een staakt het vuren, ook bij de VN. Mm-hmm. Maar wat je eigenlijk ziet is dat als je teruggaat naar 48, het jaar waarin Israël gesticht is, wat door de Palestijnen de Nakba wordt genoemd, de grote catastrofe. In dat jaar zijn 750.000 Palestijnen uit hun oorspronkelijke huizen, uit hun oorspronkelijke dorpen verdreven geweest. Heel vaak ook met geweld, is achteraf gebleken. En die Palestijnen die zijn verdreven naar de buurlanden en onder andere ook naar Gaza. Hè, want de meeste mensen die in Gaza wonen, 70% van hen, zijn vluchtelingen die ooit zijn moeten vertrekken uit hun huizen, net aan de overkant van het hek. Maar heel veel van die Palestijnen, van die 750 mensen die verdreven zijn, die zijn naar Libanon, naar Syrië, naar Irak getrokken, naar Jordanië uiteraard. En die zitten daar nog steeds, 75 jaar later. En Egypte weet, als zij de grens openzetten voor die 2 miljoen Palestijnen uit Gaza, en die worden inderdaad met geweld verdreven, wat ook niet door Israël onder stoelen of banken wordt gestoken. Volgens Israël en heel veel overheidsofficiële is dat ook de beste oplossing om gewoon al die Gazanen naar de Sinaï-woestijn te drijven. Ja. Als inderdaad Egypte daaraan meewerkt en die poorten openzet, en dat is wat Sisi zelf zegt, dan is dat het einde van de Palestijnse zaak. Dan gaan die Palestijnen nooit meer terug kunnen naar hun oorspronkelijke huizen in Gaza. Het zijn hun Arabische broeders. Dat ook, je hoort die solidariteit ook in Egypte. Dus maar dat is dus op dit moment niet voldoende voor Sisi om te zeggen, deze mensen wil ik heel graag helpen. Angst dus voor dit scenario. Het is solidariteit, maar niet in de manier van wij gaan de deuren openzetten om mensen op te vangen en die in een woestijn te laten wonen in tentenkampen. Ja. Dat is niet de solidariteit waar Sisi en waar ook de koning van Jordanië voor staat. Zij waren gisteren trouwens samen in Cairo en hebben dat opnieuw besproken. En het eerste punt op de agenda is altijd een staakt het vuren. Punt 2 is, wij willen niet meewerken aan de gedwongen verplaatsing van Palestijnen. En zij noemen ook het woord etnische zuivering. Hè. Zij zeggen, als je Palestijnen uit Palestina haalt en die in de Sinaï-woestijn zet, dan werken wij mee aan een etnische zuivering. Er gebeurt ontzettend veel in jouw regio, Rut. En het zal komend jaar ook het geval zijn. Veel dank voor je komst en voor dit gesprek. En we horen je komend jaar ongetwijfeld weer heel vaak in Bureau Buitenland. Zometeen is het tijd voor Villa VDB. En Jurgen van den Berg gaat het uitgebreid hebben over huidhonger. Kent u die term nog uit de coronatijd? Er is nog steeds veel behoefte aan lichamelijk contact. NPO Radio 1. Morgenavond is neerlandica en filosofe Lotte Jensen te gast in Het Jaar Van. Ze is Deense en gefascineerd door de Nederlandse identiteit. Denen die hebben overal vlaggen mee en die koesteren hun identiteit. En Nederlanders die klagen wat af. Ze onderzoekt de invloed van rampen zoals watersnoden op de vorming van wie we zijn. Daar zijn echt twee houdingen ten opzichte van die strijd met het water. De ene is er een van trots. Maar we hebben natuurlijk ook een lijn van kwetsbaarheid. Morgenavond, Suzanne Bosman in gesprek met Lotte Jensen. Ik hou echt van Nederland. Van 9:30 tot 11 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum.